Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Беларусы – людзі цікаўныя. Прага зведваць свет, вандраваць, глядзець, асэнсоўваць, як людзі жывуць у далёкіх палестынах і дзяліцца сваімі ўражаннямі з іншымі, характарыстыка ці не генетычнага ўзроўню. Ва ўсялякім разе, ўжо з 15-го стагоддзя беларусы пачалі падарожнічаць. Пра беларусаў як нацыю турыстаў мы працягваем размову з сучасным падарожнікам, гісторыкам мастацтва, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сёння пра тое, як беларусы па свеце вандруюць. У 1773-1774 годах Тэафілія Мараўская, дачка Уршуля Радзівілы, сестра Радзівіла Рыбанькі, здзейсніла падарожжа па Еўропі і свае ўражанні апісала ў найцікавейшым дыярыюшы. Сергей, дык дзе яна пабывала? Што цікавіла яе? Якой Еўропу ўбачыла Мараўская? Яна цікавілася медыцынай, але апроч таго, яна падрабязна апісвае свае ўражанні ад наведвання Гданьска, дзе яна захаплялася архітэктурай храмаў і слухала арганы Берліна, які яна лічыла найпрыгажэйшым горадам, што для мяне так гэта дзіва в тую эпоху. А можа, тады і прыгожы быў так, горад? Зусім маленькі, яшчэ толькі пачынаў свой росквіт. І вот это мне дзівіць, што сярод розных сталіц гарадоў яна дае такую падкрэсленую перавагу. В Берліне тады паказ у медыцынскай акадэміі чалавечыя шкілеты і эмбрыёны, пра што яна піша таксама. Пацдам, дзе яна бачыла асабіста караля Фрыдрыха Вялікага, ягоны палац Сан-Сусі агледзела, карцінную галерею ў тым палацы, назірала за навюткамі тады фантанамі. У Страсбуру яна разам з братам, Радзівілам Рыбанькам, гасцявала ў Сапегаў, была ў тэатры, зноў зацікавілася медыцынскую школу. Затым, пад уражаннем ад Швайцарыі, яна піша, цытую, «Цюрых славны тым, што ў ім шмат высокаадукаваных людзей». Вельмі добрая бібліятэка ў горадзе. Чытанне кніг і выпісванне тэкстаў ёй дазволена кожнаму мясцоваму жыхару. Ну, такая актуальная тэма, праўда? Ну і вядома ж Парыж. У французскай сталіцы Тэафілія Мараўская жыла аж на 2 месяцы, пра што цікава і падрабязна апісала ў сваіх мемуарах. Цытую. Назіранне спакою за горадам было адным з маіх любімых заняткаў. Асабліва ўвечары. Таму што Парыж не толькі цэлую ноч напоўнены ліхтарамі, і нават у кожнай краме вялікія празрыстыя вокны, якія павялічваюць всю прыгажосць тавараў, якія там прадаюцца. Купцы ў крамах сядзяць за поўнач, бо ў наочы яны прадаюць нават больш таварам, чым у дзень. Канец цытаты. А пасля ўжо разам з мужам яна падарожнічала па Італіі, вельмі жыва і цікава апісаўшы сваім дзённіку тамтэйшыя гарады, зноў жа медыцынскія школы, храмы, палацы і нават археалагічныя раскопкі. Вельмі цікава. Цэлае сузор'е падарожнікаў, і прычым не проста падарожнікаў, а падарожнікаў, якія пакінулі яшчэ і свае падарожныя нататкі. Гэта цэлы пласт літаратуры. Але як можна было тады перасякаць дзяржаўныя межы? Патрэбен быў тады дазвол на ўезд ці выезд з краінаў? Дазволу, натуральна, не трэба было. Але былі так званыя суправаджальныя лісты. Таму што, ну, тыя, хто легальна перасякае мяжу, панятна, прыязджае на мяжу, праходзіць эту варту мінімальную, плоціць мыта за перасячэнне мяжы, а нават часам пры пад'ездзе да гарадоў плацілі мыта, чалавек паказваў, хто ён ёсць такі, з гербавай пячаткай, тады ўсім верылі на слов. Ну, не прыходзіла ў галаву, што чалавек у карэце можа падрабляць дакументы. І ўсё. Гэта блізка да таго, што сёння мы называем страхоўкаю. Таму што з людзьмі маглі здарацца і няшчасці, і хваробы. Чалавек мог узяць какой-то крэдыт, звярнуцца да лекара, і банкір, ну, мусіў мець какія-то паперы, которые пацвярджалі яго на асобу, ну, і гэта было дастаткова. То бок, і тады нейкія паперы ўсё ж такі трэба было браць. І цяпер яшчэ хачу запытацца ў вас і пра транспарт, на якім падарожнікі выпраўляліся з Беларусі у далёкі свет. Як без самалётаў, цягнікоў, аўтамабіляў можна было патрапіць у Егіпет, Палестыну ці ажно ў Амерыку, гадамі доўжыліся гэтыя падарожжы? Менавіта, і калі вось мы пачалі сваю гутарку пра Варсанофія, не нейкім метафарычным, а ў літаральным сэнсе пешкам. Монах, ён падрабязна апісаў ад манастыра да манастыра праз Малдову, недзе на плытах. Ну, канешне, калі мы гаворым пра Варсанофі, то часткова па Дняпры, пасля па Бугу, паўднёваму Бугу, ён з Падністры спусціўся да Чорнага мора. Гэта было насамрэч невераемна цяжкое падарожжа. Мужчыны часцяком ездзілі верхам, ну, па моры, канешне, карабельчыкамі там всякімі, хоць нават сёння гэта страшна, вот паглядзець на гэтыя старыя караблі, гэтыя макеты 16-17 стагоддзя, я б не рызыкнуў. І коні, карэты, ну, калі мы гаворым там пра Мараўску, конечно, это добрыя, камфартабельныя карэты. Але нават якая б карэта камфартабельная не была, без кандыцыянераў і падагрэў, это, канешне, вымагала ад падарожнікаў жалезнага здароўя. Ад падарожнікаў яшчэ патрабавалася, напэўна ж, веданне і мову. Калі я вас слухаю, то разумею, што сама меней яны валодалі лацінаю ды нямецкую мовою. Русецкая піштунова натуральна ведала яшчэ і турэцкую мову. Толькі з мовай можна было падарожнічаць ці і без яе? Толькі з мовы. Прычым гэта ведама было ў Беларусі стагоддзямі. Калі мы гаворым пра тыя, якія нібы з 15-14 стагоддзя, пілігрым, гадамі ідучы, вучыўся ў дарозе. Варсанофій ведаў, канешне, грэцкую мову, як праваслаўны манах. Канешне, ён ведаў лаціну, якая была прынята. І па дарозе вывучаў і турэцкую, і арабскую. Для падарожнікаў ўжо бліжэй пачатку 19 стагоддзя для пілігрымаў беларускіх у Меку, нашы мусульмане складалі спецыяльныя слоўнікі беларуска-турэцкі, беларуска-арабскі. Такія размоўнікі. Размоўнікі. То бок без мовы нямому чалавеку там не было што рабіць. І вось што цікава, а ў нашы дні вельмі часта бачыш на розных курортах, у крамах еўрапейскіх землякоў, якія хіба што перамаўляюцца жэстамі, мімікай, на мігах, не ведаючы нават ангельскай мовы 10 слоў. Гэта праўда, і гэта вельмі часта бачыш, і от скарыстаўшыся этэрам дам агульную рэкамендацыю. Калі вы куды выбіраецеся, бярыце з сабой размоўнік, ну і перад дарогай вы вучыце сказаў 20-30 на мове той краіны, куды вы будзеце падарожнічаць. Мяне асабіста это выручала, ну, насамрэч, это было адразу прыязнае стаўленне. Это прыход савецкай улады паўплываў так, што людзі спыніліся вывучаць мовы, бо нікуды не выязджалі. Так, это была сведомая палітыка, это была ізаляцыя, але цікава, што першая палове 20-го стагоддзя, да якіх гадоў 70-х, 80-х, наша інтэлігенцыя валодала яшчэ мовамі. Перадусім выхадцы з заходняй Беларусі. Польскай мовай бадай валодалі ўсе адукаваныя пісьменнікі, літаратары. А Якуб Колас, нагадаю, перакладаў з французскай. Шарля Перо, казкі, это класіка пераклада. І пры тым нікуды не выязджаючы. Давайте параўнаем. Вось у тыя далёкія часы, 15-е, 16-е, 17-е стагоддзе, і нашы дні, ці пазнавалі тады беларусаў за мяжой, і ці пазнаюць іх сёння ў свеце, ці ёсць нейкія такія рысы, паводле якіх маглі б беларусаў і тады, і цяпер пазнаваць? Чужыя людзі нас не пазнаюць, но пазнаем мы іх. Беларусы пазнаюць адразу беларусаў. Беларусы здальныя, як хамелеон, мімікрыравацца пад любую абсалютна абстаноўку. Вось бачыш чалавека, вот ён і усміхаецца, нібыта там цішотка на ім новая, но ніякі. Ён можа быць адкуль заўгодна. І гэта адразу кідаецца ў вочы. Вот чалавек, які ў чужой краіне, зліваецца з наваколлем, гэта беларус. Беларусы в сярэднім значна больш цікаўныя за, скажам, нашых усходніх суседзяў. Таму што людзі з Москвы ці з Ленінграда, яны ўпэўнілі, што іх ужо нічым не здзівіш нідзе. Пагатоў там якіх Турцыях, там Тунісах. І яны ідуць з такімі кіслымі мінамі. А беларусы, асабліва жанчыны, куды не прыедуць, вот адразу бачна, вот, хто там дзярэ какую-то траўку панюхае на зуб, там, і галоўна цікавіцца, да чаго іх можна ўжыць, ты раслі, да траўкі. І адразу бачна, хто запісваецца на экскурсіі дзе-небудзь, так, паза планам. Гэта будуць палякі, літоўцы, чэхі, беларусы. Вось мы недзе па паводзінах, мы вельмі блізкія да вось гэтых народаў. Можна сказаць, што гэта ажно генетычна цікаўнасць. З часоў, можа, той же Пільштыновай, Радзівілаў і гэтак далей цягнецца? Я думаю, так, таму што бачыць з аднаго боку, а з другого боку беларусы бяднейшыя. За за суседзяў, напрыклад, з усходу. У сярэдняга беларуса за мяжой не так шмат грошай, каб бавіць яго ў рэстаранах. І беларус вот это прыжымісты, ён разумее так, што калі ён заплаціў грошы, то ён мусіць з гэтага ўзяць усё. Больш ведаў, інфармацыі і максімальна эфектыўна выкарыстаць гэты час. Паехаць з пад'елкі піць гарэлку пад пальму, ну, оно не как бы для беларуса выглядае неэканомна, нерацыянальна. Той час, як так, рацыя можна бачыць турыстаў з іншых краін, якія прыехалі пад пальму і там напіваюцца з раніцы да вечара і нікуды не рухаюць. І тым не меней, вельмі часта у Еўропе, у іншых частках свету беларусаў атаясамляюць з расейцамі. Як зрабіць, каб у гатэлях не даводзілася тлумачыць, што ты з Беларусі, а не з Расіі? І калі гэта скончыцца? Якім чынам? Што ў сілах тых жа беларусаў зрабіць? Па-першае, канешна, мова. Беларусы з маіх назіранняў куды часцей раптам згадваюць беларускую мову, калі напынаюцца ў чужой краіне. І вось апошнія два гады пасля расійскай інвазіі на Украіну гэта стаў такі добры тон, каб іх барані Бог выпадкова не прынялі за расейцаў, таму што баяцца нейкага неадэкватнага стаўлення. Гэта вот цікавае назіранне, якое вот я бачу за апошнія два гады, выявілася раптам жаданне пагаварыць на роднай мове. Каб не атаясамлівалі, трэба часцей усміхацца. Усмешка в той сітуацыі, калі ты не разумееш абстаноўкі, не разумееш мовы, не ведаеш, што ці чакае, як што патлумачыць, усмешка раскрывае любыя дзверы і здымае палову пытання. Актыўней працягваць рукі людзям. Беларусы тут баяцца вот гэтых тактыльных кантактаў, это вот відавочна. Працягніце, павітайцеся з людзьмі за руку, і гэта вас ўжо вылучыць сярод іншых. І паўтару, вучыце мовы хаця б 10-20 казаў, вывучыце, павітаеце в Турцыі па-турэцку, там, з раніцы, гнайдын, і вы ўбачыце, як расплывуцца ва ўсмешках табе зачліва туркі. Я, і цябе ўжо не будуць прымаць за расейца. Так, адназначна. Так, што это ўсё не складана. Ну, даль Бог, не варта вешаць гербы на грудь, гэта просто кепскі густ, за мяжой. Таму больш усміхайцеся, гаварыце і вучыце іншыя мовы, паводзьце сябе так, як 100, 200 і 300 гадоў таму паводзілі сябе за мяжой нашы славутыя суайчыннікі. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.